Piotr Baron. Autopromocja. Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dzisiaj jest piątek, 22 czerwca, minęła szósta. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. 10 osób rannych, niemal 4,5 tysiąca interwencji do północy, za chwilę o gwałtownych burzach, które przeszły nad Polską. Dwie nastolatki weszły do Wisły w warszawskim Tarchominie, jedna utonęła. Najważniejsze, nie załamywać się, mówią polscy piłkarze. Będziemy walczyć, dawać siebie wszystko i miejmy nadzieję, że zakończy się to happy endem. Pojutrze mecz z Kolumbią. Burzowy front już poza Polską, jest tylko jedno ostrzeżenie pierwszego, czyli mniej groźnego stopnia dla województwa pomorskiego. Ale wieczorem i w nocy było bardzo groźnie, rannych zostało 10 osób. Do północy strażacy interweniowali w całym kraju niemal 4,5 tysiąca razy, najczęściej w województwach mazowieckim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim, informuje rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Interwencje strażaków związane były głównie z usuwaniem tysięcy połamanych i powalonych przez wichurę drzew, które tarasowały wiele ulic, dróg, a także szlaków kolejowych. Bez prądu w nocy było ponad 330 tysięcy odbiorców. O sytuacji w Warmińsko-Mazurskiem nasza reporterka. Najwięcej interwencji zanotowano w zachodniej części regionu, w powiatach elbląskim, braniewskim, oleckim, nowomiejskim, ostruckim i iławskim. Na jeziorach Wulpińskim i Jezioraku wywróciły się dwie żaglówki, nikomu nic się nie stało. Jak podała Straż Pożarna, nie zanotowano zdarzeń na wielkich jeziorach mazurskich. W regionie z powodu silnego wiatru wyłączonych jest około 120 stacji transformatorowych. Bez prądu jest ponad 1600 odbiorców, najwięcej w rejonie Pisza. Energetycy usuwają awarie. Najsilniejsze porywy wiatru odnotowano w Elblągu, 85 km na godzinę. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Tragiczny wypadek w warszawskim Tarchominie. Nie żyje jedna z dwóch 12-letnich dziewczynek, które wieczorem weszły do Wisły. Porwał je nurt rzeki, informuje Komenda Stołeczna Policji. Drugą nastolatkę uratowali świadkowie zdarzenia. Sprawą zajął się prokurator. Od kwietnia w wodzie zginęło już prawie 170 osób. Dlatego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa jeszcze raz przypomina o zasadach bezpieczeństwa nad wodą. Żeby pływać tylko w miejscach znanych, wyznaczonych do tego, najlepiej tam, gdzie jest ratownik, żeby odpowiednio oszacować swoje umiejętności pływackie, nie wypływać za daleko, być ostrożnym, zwracać uwagę na dzieci, które są pod naszą opieką, no i przede wszystkim nigdy nie pływać pod wpływem alkoholu. Trzeba też pamiętać o kapokach, gdy siadamy do łodzi, kajaka czy na rower wodny, dodaje Anna Adamkiewicz z RCB. Wojewodowie mają dziś zwrócić się do samorządów, by niezwłocznie powołały komisje szacujące straty z powodu suszy. Zapowiedział to wczoraj w Trójce minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Jednocześnie ostrzegał. Jeżeli gminy tego nie uczynią, to wojewodowie powołają komisję do szacowania, nie oglądając się na samorządy. Dopiero po oszacowaniu strat rząd będzie mógł zdecydować o pomocy dla rolników. O tym, że nie zostaną sami, zapewniał ostatnio i minister Ardanowski, i premier Mateusz Morawiecki. ONZ zaniepokojone sytuacją humanitarną w południowo-zachodniej Syrii, gdzie syryjska armia rządowa rozpoczęła ofensywę, by przejąć kontrolę nad prowincją Dera. 750 tysięcy osób znalazło się wewnątrz obleganej strefy. Nie mają dokąd uciekać, alarmuje Reuters. Wojna w Syrii przeniosła się w kierunku południowo-zachodnim, od kiedy syryjski rząd i jego sojusznicy zdławili ostatni rebelianckie bastiony w pobliżu Damaszku i miasta Homs. Prezydent Syrii Bashar al-Assad zagroził, że terytorium to zostanie odbite siłą. Rebelianci zapowiedzieli, że nie oddadzą Asadowi ani pięci swej ziemi. Łotwa wprowadza zakaz nauczania w języku rosyjskim w prywatnych szkołach wyższych. Odpowiednie poprawki do ustawy o szkolnictwie wyższym zostały przyjęte przez parlament. Kamil Zalewski. Poprawki zostały przygotowane przez łotewskie Ministerstwo Edukacji i Nauki. Resort postanowił wprowadzić ograniczenia, które obowiązują już w szkołach publicznych. Tam nauczanie odbywa się jedynie w języku łotewskim albo w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej. Zgodnie z nowelizacją, prywatne szkoły wyższe, których programy studiów są prowadzone w językach niespełniających nowych wymogów, będą musiały je przerwać. Zmiany są krytykowane przez Turiba Aldisa Baumanisa, prezesa Łotewskiego Stowarzyszenia Prywatnych Uniwersytetów. Jego zdaniem poprawki są nieprzemyślane i przedstawione w niefortunnym terminie, przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi. Jak zaznaczył, mogą one mieć negatywny wpływ na liczbę zagranicznych studentów na Łotwie. Zgodnie z danymi łotewskiego Ministerstwa Edukacji i Nauki, w 2017 roku 1/3 studentów prywatnych szkół wyższych uczyła się w języku rosyjskim. Dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Za nami ósmy dzień na piłkarskich mistrzostwach świata w Rosji. Wiadomo, że do 1/8 finału awansowała Francja, która pokonała Peru 1-0 i Chorwacja, która rozgromiła Argentynę aż 3-0. Dziś odbędą się 3 mecze. Brazylia zagra z Kostaryką, Nigeria z Islandią, a Serbia ze Szwajcarią. Reprezentanci Polski w tym czasie będą się szykowali do niedzielnego meczu z Kolumbią, ale o szczegółach Jan Kałucki. Wszystko wygląda na to, że podopieczni Adama Nawałki chcą za wszelką cenę przekuć rozczarowanie na sportową złość. Po tym, jak na piłkarzy reprezentacji Polski spadła fala krytyki, biało-czerwoni chcą udowodnić, że nie chcą być na mundialu jedynie dostarczycielami punktów. Najważniejsze, by nie załamywać się, tylko powiedzieć samemu w sobie, że okej, zawaliliśmy, ale to był tylko jeden mecz i jeszcze dwa przed nami. Najważniejsze teraz jest z Kolumbią, tak naprawdę dla nas to jest pierwszy finał z kolejnych i będziemy walczyć, dawać siebie wszystko i miejmy nadzieję, że zakończy się to happy endem. Mówił obrońca reprezentacji Polski Jan Bednarek. Za kilka godzin piłkarze udadzą się na siłownię, a potem będą mieli czas wolny. Trening na boisku odbędzie się o 17:00. Soczi, Jan Kałucki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś w całym kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu, miejscami głównie na zachodzie i północy burze. Będzie znacznie chłodniej niż wczoraj. Temperatura maksymalna w ciągu dnia będzie wahać się między 16 a 19 stopniami. Wiatr umiarkowany na wybrzeżu, chwilami dość silny. W porywach na wybrzeżu i w czasie burz do 65 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wakacje na dwóch kółkach. Kolarska trójkowa akcja konkursowa w tym roku po raz 48. Na sprawozdania z zorganizowanych przez słuchaczy wypraw rowerowych czekamy do 1 sierpnia. Laureaci pojadą w tym roku na rajd trasami Majorki. Więcej o konkursie na naszej antenie w poniedziałki, środy i piątki o 14.55. Zapraszam serdecznie, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zawsze kibicuję naszym! Najkibic! Tu bije polskie serce! Mistrz główkowania! A ty którą koszulkę kibica wybierzesz? Przyjedź na stację Lotos i zbieraj naklejki za zakupione paliwo, produkty Kafepunkt, Lotos oraz Dynamik. Zdobądź wyjątkową koszulkę w promocyjnej cenie do wspólnego kibicowania. Bądźcie z nami. Lotos. Naj. Nie bierze się znikąd. Promocja trwa od 23 maja do 17 lipca lub do wyczerpania zapasów koszulek. Szczegóły promocji i regulamin na stacjach Lotos i na koszulki lotos.pl. No, co Rusi, co tam masz na świadectwie? 90 zł, tato! Wow, zuch dziewczyna! Teraz w Media Expert płacimy za oceny. Od 22 do 24 czerwca przyjdź i zrób zakupy za minimum 200 zł. Pochwal się świadectwem swojego dziecka i odbierz rabat od razu. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Media Expert! Włączamy niskie ceny! Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Super hity Xiaomi ponownie w Biedronce. Smartfon Xiaomi Redmi 5. Aż 3 GB RAMu i szybki internet LTE. Tylko 555 zł. Tak, Redmi 5 za 555 zł. Oraz przystawka Smart TV Xiaomi Mi Box 4K, która zmieni każdy telewizor z HDMI w Smart TV. Tylko 279 zł. Oferta obowiązuje do 4 lipca lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. So Dracula. Dracula. Jedenaście minut po godzinie 6 i kłaniamy się Państwu do samej ziemi. Mówię o drużynie porannej, która składa się z następujących członków tejże drużyny. Darek Pieruk, Halinka Wachowicz, Anna Regulska i ja, Wojciech Mann. Państwo już chyba niektórzy przynajmniej włączyli trójkę, bo zanim nawet zdążyłem przypomnieć, jak można do nas się odzywać, zauważyłem parę listów od wczesnych słuchaczy, między innymi od pana Krzysztofa Siemianowicz-Noski, który pozdrawia w imieniu kopalni Pokój w Rudzie Śląskiej. No bardzo to jest miłe, że państwo o nas pamiętają, a ci, którzy mieliby ochotę się odezwać, a jeszcze nie utrwalili sobie tych naszych numerków, teraz usłyszą zestaw propozycji. Albo telefonicznie 22 i 7 trójek, albo SMS-owo 71335, bądź mail man@polskieradio.pl. Całą tę listę wypowiedziałem. Mam nadzieję, że nie zrobiłem żadnego błędu. Mam nadzieję, że nie zrobię żadnego błędu do 9. Why don't you turn me loose so I can run away? Why don't you turn me loose so I can run away? I don't get lost in the night time. I think I'll be just fine during the day. Why don't you turn me loose so I can run away? And why don't you do what's right instead of being all wrong? Why don't you do what's right instead of being all wrong? Lust ain't love, it must not be trusted. Move on quickly, won't you drop my crutches? Do right instead of doing what's wrong. przyszło kilka nowych listów, kilkanaście nawet. W jednym prośba od pani Kasi z Warszawy, żebym rzucając tajemnicze hasło Mojka, potwierdził, że czytam jej SMS-y. Proszę Państwa, czytam wszystko, za czym mi oczka nadążą i naprawdę się staram nie pomijać żadnego głosu. Również reaguję na pytanie pana Darka, który schłodniejszy obornik pozdrawia i pyta się, czy ząbki wampira szczękałyby z zimna. Ja prawdę mówiąc nie bardzo wiem, jak wampiry reagują na temperaturę. Wiem mniej więcej, jak reagują na światło, na czosnek, na różne inne takie rzeczy, a z temperaturą to... No ale jakby nie było odpowiednio ciepło ubrane, to mogłyby faktycznie poszczękać. Dobrze, że teraz ten materiał nadamy, chociaż dla niektórych trochę już za późno, ponieważ jest to o podlewaniu roślin. Co prawda przed nami trochę chłodniejsze dni, ale upały dały tym roślinom popalić i jeszcze pewnie wrócą. No i teraz chodzi o to, kiedy ta woda im naprawdę służy, a kiedy nie za bardzo. Kuba Witkowski tym się zajął. O, to jest piękny kwiat, ale on, jak jest tylko za dużo słońca, to jest hortensja, to mdleje. Działkowiec z 40-letnim stażem, Zygmunt Sidło. Dzisiaj rano ją podlałem. To jest jako tako żyje. Czy pani wiedziałaby, jak to zrobić fachowo, żeby pomóc, a nie zaszkodzić? No, trzeba wieczorem na pewno podlewać w taką pogodę. Nie wolno lać kwiatów, jak jest gorąco. To tylko tyle wiem. Mam pan na balkonie. Kiedy najlepiej podlewać? Najlepiej moim zdaniem wieczorem. Dlatego, że rano jak się podlewa, a jest słońce, no to szybko paruje. Godzinę, półtorej godziny i już po robocie. Lanie wody w godzinach południowych jest zbrodnią. Barbara Siedlicka, ogrodnik Uniwersytetu Warszawskiego. Czyli lejemy bardzo wcześnie rano albo późno wieczorem. Wcześnie rano, czyli co? Czwarta, piąta teraz? Czwarta, piąta, oczywiście. Zna pani takie osoby, które o tej porze dnia albo nocy, niektórzy powiedzą, podlewają? Na pewno robią to ogrodnicy posiadający sady, szkółki, warzywa. Na pewno tak robią, bo tak się zawsze robiło, odkąd pamiętam. Zawsze w dużych ogrodach tak się podlewało. No, ja lubię pospać. Nie zdobyłaby się pani na taki nie, wyczyn? Nie. Po roślinach czy pod rośliny? Raczej troszkę po, ale pod. A to trzeba jakoś tam wiedzieć, która roślina lubi, a która nie? Bo a nie mam... wiem, miałam takie w miarę takie proste i skomplikowane rośliny, także... Rośliny, jak to rośliny, jak ludzie. Każda ma swoje inne wymagania. Widzi pan, jak teraz podlewam na przykład tam dalej te krzewy, to one lubią nawet, jak mają mokre liście. Niektóre to nie znoszą. A hortensja to się raduje, że ma te liście. Aż się śmieje do nas, że ma tej wody. A co z jakością wody? Bo niektórzy twierdzą, że to też ma wpływ. Tak, oczywiście to tak jak w podlewaniu domowym. To też lepiej wodą odstaną. Niech to się uspokoi, niech nabierze temperatury otoczenia. Generalnie trzeba znać rośliny i znać ich wymagania. To jest racja. Ja mam tam w rogu dużą taką kać. I taka woda odstana to jest najlepsza. A pomidorki taką wodę uwielbiają najbardziej. Taką odstaną, nie prosto z kranu. Taka jest najlepsza. Mam ogródek i się nim zajmuję i... I to działa? No wie pan, no mam ładny ogródek, więc prawdopodobnie działa. No właśnie i teraz państwo, niektórzy przynajmniej, nauczyli się, że woda może być odstana. Czyli nie leją je tak prosto z kranu, ale dobrze roślinę robi, jak ta woda... No tak jak powiedziałem, odstana jest. Ciekawe, czy pić odstaną wodę jest lepiej, czy świeżą. A, troszkę bredzę chyba. Lepiej odpocznę przy piosence. So closer, you wanna take from me what no man can take. Why you slaughter feet, hot eater, you wanna taste of me. With this heart of stone, you're just gonna break your teeth. Great digger, go on and bury me. I will rise in 7 days just in time for you to walk to my feet. My believer, you seem to ruin me. So I cover my ears, the better that I can see. Very deep. the bully playground. I will raise my fist before you take my crown. Breathtaker, don't wanna break my sound. Digging into the north till I'm no longer bound. Death Reaper ain't gonna slow down. There'll be one last try before I run him down. Bury it deeper than a coal mine. Baby, there's no hope for any sunshine. Don't you worry, none, I'll be alright. Just forgive me, love, don't give me a look in the glove. I'm telling you now that I'm no good. I'll burn you up like I said I would. I've given you everything you mentioned. Just give me love, give me love, give me love. Don't you worry, none, I'll be alright. Don't you give me love, don't give me love now. I'm telling you now that I'm no good. I'll burn you up like I said I would. I'm giving you everything a man should. Don't you give me love, don't give me love now. It's buried deeper than a coal mine. Where there is no hope for any sunshine. Don't you worry, prawie 24 minuty po szóstej. Państwo się ożywili, tak jak spoglądam na listy, w sprawie wampirów i temperatury. Zawsze mnie zdumiewa entuzjazm słuchaczy, którzy podejmują różne tematy i przysyłają odpowiedzi, rady, informacje. Na przykład otrzymałem taką wiadomość, że wampiry nie czują temperatury, ale jest ona sprzeczna z inną, którą napisał pan Rafał z Łodzi, że wampirom jest cały czas zimno. Przepraszam, się rozśmieszyłem, ale pan Rafał pisze, że mi jest cały czas zimno, bo mają postawione kołnierze. No może to jest rzeczywiście przyczyna. Ale umówmy się, że te kwestie już będziemy zamykać, chociaż miło mi czytać takie słowa, że piątek bez Drakuli to piątek stracony. Oczywiście w imieniu Drakuli bardzo dziękuję za te ciepłe słowa. to take the money and split. So you keep yours, I'll keep mine. 'Cause what you're selling, piosenka przedpołówkowa, a w związku z tym, że zegarek mówi, że jest 6:30, to Romuald Wójcik ma dla Państwa właśnie tak zwaną połówkę, czyli skrócony serwis. Prawie 4,5 tysiąca razy interweniowali strażacy, usuwając skutki burz, które przeszły nad Polską. Najwięcej pracy było na Mazowszu, w województwie kujawsko-pomorskim i wielkopolskim. Przede wszystkim przy powalonych drzewach. Rannych zostało 10 osób, w tym strażak. Do nocy bez prądu było ponad 330 tysięcy odbiorców. Dziś alarmy burzowe odwołano, z wyjątkiem Pomorza, gdzie wciąż obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia. Po tragicznej śmierci 47-letniego policjanta antyterrorysty szef MSWiA zdymisjonował kierownictwo lubuskiej policji. W sumie 13 osób. Po odbywającej się w Świnoujściu odprawie kadry Komendy Wojewódzkiej w Gorzowie zmarł szef gorzowskich antyterrorystów. Według nieoficjalnych informacji wypadł z okna. Sprawą zajęła się prokuratura i Biuro Nadzoru Wewnętrznego w ministerstwie. Kilkaset osób ewakuowano ze szczytu góry Schildhorn w Szwajcarii po awarii kolejki linowej. W 1969 roku ten szczyt pojawił się w filmie o Jamesie Bondzie. Turystów przewieziono inną kolejką na pobliski grzbiet, a potem czterema śmigłowcami do narciarskiej miejscowości Muren.

Być może właśnie to nagranie natchnęło pana Szymona z Lublina i stworzył taki oto wiersz. Gra gitara elektryczna, kończą dzieci swoje męki, nauczyciel też odpocznie, no i wsłucha się w te dźwięki. No, panie Szymonie, bardzo ładnie pan to napisał. Kłania się pan nam po samą podłogę, tak jak i my kłanialiśmy się słuchaczom. No, a koniec roku szkolnego najwyraźniej dla pana jest jakąś cezurą. A gitara elektryczna u nas w porannym wydaniu audycji nierzadko się pojawia. Who's gonna care for the ones who care for the ones who went to war? There's landmines in the living room and eggshells on the floor. I lost myself in the shadow of your honor and your pain. You stare out of the window as our dreams go down the drain. People look at you and thank you for the sacrifice you made. They look at me and smile, say I'm lucky, you're okay. Czas teraz posłuchać, co ma do powiedzenia Andrzej Kruszewicz, doktor Andrzej Kruszewicz, dyrektor Zoo Warszawskiego, bo Darek Pieruch zapytał go o sprawę dość intymną, powiedziałbym, mianowicie o życie uczuciowe ptaków. Czy są ptaki, które są sobie wierne aż do grobowej deski? Kiedyś uważano, że wierne do grobowej deski są sobie bociany. Teraz wiemy dzięki obrączkowaniu, że wcale tak nie jest, że raczej one są wierne miejscu, czyli temu gniazdu, a nie partnerowi. Ale jakby się tak zastanowić nad naszą fauną i pomyśleć o ptaku, który jest wierny sobie do grobowej deski, to z całą pewnością będą to łabędzie, gęsi i żurawie. I tutaj są wstrząsające opowieści ludzi, którzy znają łabędzie i na przykład kiedy lis zabił samicę łabędzia, zostało trochę pierza, to samiec cały sezon siedział przy tym pierzu. Czatował, siedział tam sobie, odpoczywał, ale pilnował się tego pierza, tak jakby miał nadzieję, że ta partnerka do niego wróci. Więc z całą pewnością nie jest łatwo połączyć się w parę ani łabędziowi, ani gęsi, jeżeli straci partnera, dlatego że ten rytuał wiążący dwa ptaki ze sobą jest niezwykle rozbudowany i on jest unikalny dla konkretnej pary. On jest unikalny dla każdej pary. W efekcie nie da się tak łatwo otworzyć wrota dla nowego osobnika, który nie zna tych żartów i rytuałów, bo w każdej parze ludzkiej też są takie rytuały. Misiaczku, prosiaczku, pieseczku, goteczku, coś tam. Ale gdybyśmy sobie wyobrazili, że te słówka wypracowane w danej parze są już na wieczność jako rytuał, to nowa osoba nie będzie wiedziała, jakich słów użyć, słów kluczowych. A tak właśnie z ptaków wypracowują pewien rytuał, i to działa. A w momencie, kiedy zabraknie jednego ptaka, bardzo trudno jest wytworzyć rytuał, który będzie jeszcze raz się sprawdzał. Więc kaczki i gęsi, znaczy gęsi i łabędzie mają z tym problem. U kaczek właśnie wcale tak nie jest. Kaczki sobie pozwalają na bardzo wiele. Zdarza się, że każde jajko w lęgu jest po innym samcu, a także zdarzają się lęgi, gdzie kilka jajek jest po kilku samicach. Więc tutaj tak u kaczek nie ma, ale gęsi i łabędzie tak, to są przykłady wierności. Podobnie żurawie, natomiast żurawie są o wiele, wiele trudniejsze do badania, więc o żurawiach wiemy dużo, dużo mniej. A orły? Trudno sobie wyobrazić zdradę u tak uzbrojonego drapieżnika, jakim jest orzeł. Więc tutaj te zdrady małżeńskie raczej się nie zdarzają. Natomiast w porównaniu z łabędziami i gęsiami orły są trochę mniej inteligentne, więc ten rytuał jest mniej skomplikowany. Dlatego u nich jest łatwiej połączyć się w razie straty partnera. Poza tym drapieżniki prowadzą bardziej ryzykowne życie, więc tutaj te straty partnera prawdopodobnie zdarzają się częściej, więc to też gatunek musi być bardziej przystosowany do tego, żeby w razie czego przystosować się do takiej zmiany. Więc u orłów trudniej o zdrady małżeńskie, bo no, trudno wymusić przysługę seksualną na kimś, kto jest uzbrojony po zęby, więc to nie jest takie proste. Natomiast w sumie u żurawi i łabędzi te zdrady małżeńskie też są bardzo rzadkie, ale wynikają z potrzeby ducha, a nie z obrony ciała. No to się nasłuchaliśmy różności i z tym orłem taka niby, no ale, że on nie jest taki bardzo inteligentny? No nie wiem. Ale uzbrojony. O, i to jest ważne. I got nowhere to go. I'm getting